الحديث هو نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة بعد محبوب محرم سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ کلام حضرات میں مسئلہ قیامت و استغاثہ پر حصہ اول یہ حصہ دوم تک حصہ اول جس میں اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام کو غیر مستقل تاثیر عطا فرمائی ہے اس پر آپ تقریباً چار آیت کریمہ اور اس کے بعد مسئلہ استعانت پر آپ کو ہم نے چند آیت کریمہ لکھوائی اور آج حصہ سوم جس میں احادیث مبارکہ سے اس مسئلے کا مختصر سا جائزہ لیا جائے گا. اس کے بعد علماء اعلام کی عبارات کے مقدسہ سے اس مسئلے کی توجہ کی جائے گی اور آخری حصے میں بد مذہبوں کے اعتراضات کا اختتام کیا جائے گا ان شاء اللہ. حصہ اول میں آپ رات میں استغاثہ بالقول اور استغاثہ بالعمل یعنی کبھی مدد زبان ہاتھ سے مانگی جاتی ہے کبھی زبان قول سے مانگی جاتی ہے اور آپ نے استغاثہ بالقول پر دلائل نقل فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی امتی نے سوال کیا اور مدد مانگی فاستغاثہ الذی من شیعته اور اس کے بعد آپ نے سورہ صف میں سے یا ایھا المؤمنون انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الله يا ايها الكريم آپ نے استغاثہ بھی اور اس بات فرمائی اس کے بعد اسے آیت کریمہ فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين اللہ تمہارا مددگار ہے جبریل تمہارے مددگار ہے اور نیک مسلمان تمہارے مددگار ہیں. اس کے بعد آپ نے استغاثہ بھی عمل پر ایک آیت کریمہ نقل کی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس میں آپ کے والد گرامی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے استغاثہ بالعمل کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے زبان حال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھا فرمایا کہ حمود خلیص یہاں فالقوہ علی وجہ ابی کافی رسولا میرا سمجھ لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا تو آنکھیں آ جائیں گی. یہاں سے آپ نے استغاثہ بالعمل سماپت کیا اور ساتھ میں یہ استغاثہ ماں کو غلط بات دی ساتھ میں استغاثہ ماں کو اسماف بھی ہے یعنی ہمارے عالم اسماف میں شفا کا ایسا کوئی سبب نہیں ہے ہمارے عالم اسماف میں کیونکہ یہ عالم اسماف ہے اپنی سبب سے جاتی ہے اگر کسی کی آنکھیں چلی جائے تو سوما لگاتا ہے یا کچھ کرتا ہے یا جناب وغیرہ وغیرہ کرتا ہے جو طریقہ عالم اسباب میں روشنی بنانے کا ہے لیکن ہمارے عالم اسباب کے اندر کسی کا کرتا اٹھا کر منہ پر لگا دینا اور اس سے بینائی تیز ہو جائے ہمارے عالم اسباب میں یہ سمجھو نہیں ہے یہ ناپوک اسباب ہے اور اگر یہ ناپوک اسباب نہیں ہے تو میں نے ایک مثال دی تھی اگر خالی ہری بندہ ہے اس کو شانو جائے تو بولو اپنی سلام بار کر کے منہ پر ڈال دیے خلیج ڈال کر ڈال دو بات آئے گی نہیں تو کیا بات ہے آپ کرتے تو نہیں آتی اگر کوئی شروع کرتے تو آتی ہے یعنی ماں کا اصل اخبار نہیں ماں کا اپنا اخبار ٹھیک ہے وہاں بھی کہنا پریوار جہاں میں جاتا ہوں آپ کو اپنے اخبار جو ہے آج کل قید لگائی ہے اس کا جواب کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم مدد سے انکار نہیں کرتے. پہلے تو بکواس کرتے ہیں مطلقاً مدد کے منکر ہیں, لیکن یہ قرآن کی ساری آیتیں ہم کو سناتی ہے مدد مدد مدد مدد. حضرت عیسیٰ کہنے میری مدد کرو. اللہ رب العزت ہمارا جناب کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ ان تنصر اللہ جان کر رکو. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سر فرمایا تو کہتے ہیں نہیں نہیں, ہم مطلقاً مدد کے منکر نہیں ہیں, ہم ایسے مدد کے منکر ہیں جو عالم اخبار سے بالا ہو, اور وہ مدد ثابت ہوگی اگر یوسف کی واپس ان کے اس اعتراف کے ذریعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقع ہو جاتے تھے. مدد کو تم شر کہتے ہو, کوئی مدد یوسف علیہ السلام کا حضرت السلام کو دی. اب مزید آگے چلتے ہیں احادیث مبارکہ کے سلسلے, جس میں انشاءاللہ بھی آپ ہمیں کل احادیث اسلام کا بہت اچھا ہے, کیونکہ اس پر قرآن بہت لمبا کلام کیا ہے. مختصراً دو یا تین حفاظت ہم نے لکھے تو دو تین تین حدیث سے سمجھانے والے کے ایک ہی ساتھی جو نام ماننے والا تو کوئی دفتر دیتا ہے. چلا حدیث ہم لکھتے ہیں, اس میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے امور غیر عادیہ کا عقیدہ رکھ کر, ماں باپ اور اسباب کا عقیدہ رکھ کر سلطان علیہ السلام کر دیے, اور سلطان امور غیر عادیہ میں اس کو فرما کر امور غیر عادیہ مدد فرمائیے, ماں باپ اور اسباب میں مدد فرمائیے. اور صحابہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب یہ کام اللہ ہی کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, بلکہ سرکار اللہ کو فرما رہا ہے. حدیث پاک پہلے تو مطلق مدد کو لکھتے ہیں. قیامت کے دن, قیامت کے دن جو زمانے کی سب سے بڑی شکتی لوگوں پر مسلط ہوگی, قیامت کے دن جو زمانے کی سب سے بڑی شکتی لوگوں پر مسلط ہوگی, ہر کوئی نقصان سے بتا رہا ہوگا, تمام لوگ انبیاء اور صلحاء کے پاس طلب شفاعت کی غرض سے حاضر ہوں گے, مگر اس دن تمام انبیاء انکار کر دیں گے. یہاں تک کہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر استغاثہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ مصیبت کو ظاہر فرما دے گا. حدیث مبارک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ آدم علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے, مدد طلب کریں گے, اور پھر حضرت موسیٰ کے پھر مجھ سے. حدیث کے الفاظ یوں ہے, خارا صلی اللہ علیہ السلام فرمائیے, بخاری شریف کتاب الفتح, بخاری شریف کتاب الفتح, بخاری شریف کتاب الفتح باب من سأل الناس تکثرا, من سأل الناس تکثرا. حدیث پاک کا نمبر جو ہے میں کمپیوٹر سے تلاش کر رہا ہوں, اس لحاظ سے ہے 1475, 1475 سفا نمبر 199, 199 جلد نمبر 1, مطبوعہ دارالعلمیہ بیروت لانا. یہ اس بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں, میں بھی اس کی چھپی ہے اور جو پاکستان کی چھپی ہے اس کے لیے آپ کتاب الزکات اٹھائیے, اور کتاب الزکات کے اندر آپ من سأل الناس تکثرا کا باب نکالیے, اور اس بات کے اندر یہ بھی کتاب پڑھ لیجیے. باپ آ گیا, آپ کتاب پتہ دے گئے, چاہے وہ کہیں سے بھی چھپی ہو, آپ انڈیکس میں جا کر سروس میں جا کر کتاب الزکات لے آئیے, کتاب الصلاح, کتاب الصوم, کتاب الزکات, کتاب الزکات لے آ کر کتاب الزکات لے گئی ابواب, اس ابواب میں اس باپ پر آ جائے, باپ من سارے میں آپ کو سرد اس باپ میں آئے, باپ کو سفر نمبر دیکھے کھولے, اس میں اتنا موجود ہے. ہر اس بات کے الفاظ یہ استغاثہ, آدم لوگ آدم سے مدد مانگیں گے, استغاثہ کا لفظ ہے, استغاثہ جو ہمارا استدلال کا لفظ ہے, استغاثہ بآدم ثم موسیٰ ثم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, استغاثہ بآدم ثم موسیٰ ثم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ, لوگ مدد چاہیں گے حضرت آدم سے, پھر حضرت موسیٰ سے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس حدیث پاک میں سرکار نے انبیاء کرام کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے اس کے راستہ کا لفظ استعمال کروایا, اس طرح سن لوگ اس کے راستہ پر کریں گے, غوث بنائیں گے ان کو, مددگار بنائیں گے ان کو, ان سے پہلے امداد کریں گے, اور کہیں گے اس طرح سن آدم ثم موسیٰ ثم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب لمبے استغاثے پر لائن کریں تو جناب یہ ہمارے قرآن کرم ہے استغاثہ. قابل توجہ بات یہ ہے, قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس مدد اور استغاثہ کی تو قرآنی زندگی میں اجازت ہے, وہ استغاثہ موجودہ زندگی میں کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ وادیوں عمل میں چاہیے تم نے جس مدد اور استغاثہ کی اخروی زندگی میں اجازت ہے اس حدیث کے مطابق تو وہ استغاثہ اور مدد دنیا میں کیسے ناجائز ہو سکتی؟ اور دنیاوی زندگی میں اس کو شرک کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جہاں پہ آپ شرک کر دو اس کا وہ جائز جائے گا, واپس اللہ رب العزت پورے طور پر جلال کے ساتھ موجود ہوگا اور اس کے سامنے اللہ کے امتی جو ہے, اللہ کے رسول کی امتی جو ہے, وہ انبیاء کرام کے استغاثہ کے نفس مدد مان رہے ہوں گے. اگر شرک ہوتا تو انبیاء جی منع کر دیتے اور اللہ رب العزت دن پر غرض فرماتا, لیکن سرکار نے خلاف خلاف یا پتہ سے توبہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور میں سماعت کروں گا. ٹھیک ہے, آگے چلے دوسری حدیث مبارک جس میں استغاثہ بلا عمل کا ذکر ہے, استغاثہ بلا عمل. میں استغاثہ بے قول کا ذکر ہے, یہ بھی استغاثہ بے قول کی حدیث میں لوگ مانیں گے مدد مانیں گے. اور اب جو حدیث بات آئی یہ بھی استغاثہ بے قول کی ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, اس کو ہم کو دل بنا رہے ہیں اپنا. حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ شروع میں بہت ضعیف تھا, سرکاری اسلام اسلام کے فرمان کو یاد نہیں رکھ پاتے تھے. سرکار اسلام اسلام کی بارگاہ میں استغاثہ اور التجا تھی, جن پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نکھیا کی شکایت کو ہمیشہ کے لیے رفع فرمایا. یہی سبب ہے کہ آپ حضرات صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہیں. بخاری شریف باب حفظ العلم میں جن نمبر ایک صفحہ نمبر 3939 تبا دار القطب علمیہ بیروت لبنان, اور پاکستان سے چھپی ہے بخاری کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 تبا قدیم القطب خانہ آرام باغ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 حدیث پاک کے الفاظ ہے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم الصبح رداءك فبسطته, قال فغرف بيده ثم قال ضمه فضمنته فما نسيت شيئا بعده او كما قال. حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سرکار سے کہا ان لی اسمع منک حدیثا کثیرا, یا رسول اللہ میں آپ سے بے شمار حدیث سنتا ہوں, انسا ہوں اور بھول جاتا ہوں حدیثوں کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے شاہ فرمایا او مشکر ابا اپنی چادر کو بچھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فقط تو میں نے چادر کو بچھایا اور پگڑ سے بھی ابھی سرکار نے خالی ہوا میں اس طرح کا نلو بنا کر میری چادر میں ڈال دیا. سب تم مکان تم نہ ہو مجھ سے کام لگا دے سینے سے سبندم تو میں نے اسے سینے سے چپکا دیا. سبا میں سی تو شہین بارا ہوں پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں دیا. تیسری حدیث بات ابھی تو لکھے پہ تو خلا پاٹ میں لکھتے ہیں, یہ تو شانتی پوری بات ہے. حضرت بڑا میں اور روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بڑا میں اور روایت کرتے ہیں یہ حدیث سے بات بخاری شریف میں موجود ہے, پہلے اس کا حوالہ لکھ لیجیے. تمہیں پہلے یہ حدیث سے بات مشکا کری ہے, مشکا باب الموضوعات سفر نمبر 531 سفر نمبر 531 تبا قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی. اور بخاری شریف میں حدیث کتاب المغازی میں ہے باب القتل ابی رافعہ حدیث نمبر 4039 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28 سبا دار القطب علمیہ بیروت لبنان. تو پنجابی نسخے میں دیکھنا ہے تو آپ کتاب المغازی میں جائیے جلد نمبر 2 کے اندر, اور کتاب المغازی میں جانے کے بعد اس ابواب میں آئیے, ابواب میں آ کر باب القلا کے راہ سے اگر آپ کیا اس میں آئیے اور اس میں یہ حدیث بار موجود ہے. حضرت باب حدیث بات کری رنگیوں کو ہم تجربے پہ اتفاق کرتے ہیں اور ضروری باتوں اس کے علم نقل کریں گے. حضرت باب ناظر کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم نے عبداللہ کے عقید حضرت عبداللہ بن عقید کو ابو رافع یہودی کے گھر بھیجا بریکٹ میں لکھے اس سے قتل کرنے کے لیے, ابو رافع یہودی کے گھر بھیجا بریکٹ میں لکھے اس سے قتل کرنے کے لیے, بریکٹ بند کرے. رات کے وقت حضرت عبداللہ بن عقید اس کے گھر میں داخل ہوئے اور وہ گھر میں سو رہا تھا. حضرت عبداللہ بن عقید کہتے ہیں میں نے تلوار اس کے پیٹ پر پھٹ کر آس پار کر دی, اور جب مجھے اس کے مر جانے کا پورا یقین ہو گیا تو میں دروازہ کھول کے چلا گیا. یہاں تک کہ میں سیڑھی سے پہنچا, بریکٹ بنائے, یعنی میں یہ سمجھا کہ زمین سے پہنچ چکا ہوں لیکن کچھ زیرے باقی تھے اور میں نے پاؤں آگے بڑھایا, بریکٹ بند, اور میری فیملی اور میرے پاؤں آگے بڑھایا اور گر پڑا اس حال میں کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی, میری ٹانگ ٹوٹ گئی. حدیث کے زیادہ دکھے فن کثرت ساقی فاسکتو ہو بیامامتی, بس میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور میں نے اس کو امامے سے باندھ دیا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا. فن رہے تو ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته فقال انشد رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم تستطيع ها تفتو. کہتے ہیں کہ میں سرکار کے پاس پہنچا, سرکار کو تاریخ مار کرایا اور اپنی کام ٹوٹنے کا واقعہ ہی بتایا. سرکار نے فرمایا کہ اس کو دلے کی لگا اپنی کام کو پھیلا سمسک کو نکلی, میں نے اپنے کام کو پھیلا دیا. سمسہ سرکار نے اللہ السلام نے میری ٹوٹی میں جان کو مسا دیا. فکانہ لمشتریہا سخت, میری ٹانگ ایسی ہو گئی جیسا اس میں شکایت کی نہیں. جو گئی نوٹ اس کے علاوہ کوئی شمار کتنی حدیث ہے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدت کے مدد دیتے شفا دیتے, مسلم شریف کے نام کے فضائل موجود ہے. صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز جب پڑھا کر نکلتی تو صحابہ کرام پیالوں کو لے کر کھڑے ہوتے, صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ گھماتے اور لوگ اس کو پی کر شفا لیتے. مسلم شریف کتاب الفضائل یہ حدیث مبارک ہے, بخاری شریف جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 877 پر سوار ابھی سرکار کی صلاح و سلام اس کی زوجہ حضرت ام سلمہ کہتی میرے پاس سرکار کا موئے مبارک تھا اور جب ہمیں کوئی بیمار ہوتا ہم اس کو بھگا کر اس کو ڈبو کر پانی مریض کو پلاتے. موشی بخاری لکھتے مکان اللہ سکون ابھیان مروا صحابہ کرام سرکار کے مر مبارک سے پانی کو شفا پاتے تھے. یہ ساری حدیث سنگا میں آئی ہیں. نوٹ, ان تمام احادیث سے مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضرات صحابہ کرام آفت اور مصیبتوں میں سرکار علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے. آفت اور مصیبتوں میں سرکار علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے. سرکار علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرتے تھے. ان احادیث میں امور غیر عادیہ, عادت نے ایسی شفا نہیں ملتی, عادت نے ایسی مدد نہیں ہوتی. کسی کے ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ پلستر باندھتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر اس کا پریشان کرتا ہے, بنانے ڈھونڈا نہ بول کام کریے گولی نہیں بول رہی. لیکن عالم اخبار نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے کہ ہاتھ پھیرے اور کان سے ہو جائے. یقیناً یہ ماں فخل اخبار ہے, یہ ماں ورنہ گوڑا کی شامل سے بھی نہ کاٹے اور بولے لیے گوڑ کے ہاتھ اس دوبارہ صحیح کر دے. اسی کر دے گا نہیں کر سکتا. لیکن وہ دیکھیے جنگ بدر کے اندر بھی ہوا, حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ پر تیر لگی اور پوری آنکھ آپ کے چہرے پر بیٹھ گئی. سرکار علیہ السلام نے اسی آنکھ کو اٹھا کر لگایا, انداز لگایا آنکھ بڑے. دیکھیے یہ ساری چیزیں کیا ہے, عمرے غیر عادیا, عمرے غیر عادیا. ٹھیک ہے, ان حدیث کو مجھے غیر عادیا یعنی ماں بہت رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم ظاہر ہے. قسم ظاہر ہے. اس طریقے سے حافظہ دینا, آپ کا ہاتھ پھیر کر ٹوٹی ہوئی کام کا زور دینا, یہ عمل عادت المحال ہے. یہ عمل عادت المحال ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ عمل عادت المحال ہے. اگر یہاں پہ یہ سوال کیا جائے کہ جناب یہ انبیاء کرام کا معجزہ تھا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائیوں کو واقعی میں سرکار کا دور سے سن لینا اور یہ سب کرنا مجھے کہتے معجزہ تھا. تم بتانے معجزہ مان لو یہاں پہ بکواس کرتے ہیں جناب انبیاء کے معجزے میں انبیاء کا نصب نہیں ہوتا. اور ماض اللہ انبیاء کی مثال یہ ہوگا کہ معجزے میں جس طرح کے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم, یعنی کہ بندہ لکھ رہا ہے اس کے ہاتھ میں قلم ہے جیسا چاہے لکھے. اللہ کو لے کر انبیاء اکرام کو جیسا کہتا ہے کام کرانا, انبیاء کا اس میں کوئی دخل مخل نہیں ہوتا, کوئی دخل نہیں ہوتا. حالانکہ یہ قاعدہ بالکل فاسد اور باطل ہے. تمام علماء کے اجماع پر اجماع ہے. کل ان شاء اللہ وزیر کی بات میں دکھاؤں گا آپ کو معجزے پر کہ حضرات انبیاء اکرام کا معجزے میں دخل ہوتا ہے بطور بطور کل میں نے آپ کو کئی آیتیں کریمہ لکھوائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ماں کے پیٹ سے جو انڈا پیدا ہوگا میں اس کو آگے دے دیتا ہوں اور جو کوڑ کے مرگ میں پلا ہو میں اس کو شفا دے دیتا ہوں. اگر معجزے میں نبی کی قدرت اور طاقت کا کسی طرح بھی دخل نہ ہو بطور کسب اور نہ بطور خلق اور نہ بطور صدبیت اور نہ بطور علیت, تو پھر منکر کے ساتھ مقابلہ اور چیلنج کس طرح مکمل ہو سکتا ہے. کیوں؟ اور اسی طرح یہ امت کا معاملہ بھی ہے کہ کبھی ولی پہلے دعویٰ کرتا ہے اسی چیز کا, پھر وہی چیز بنا کر دکھاتا ہے. جیسے حضرت نبی پاک سے لائے کرم کے پاس کاغیر آئے, کہا اگر آپ کریے تو چاند کے دو ٹکڑے کرو, چاند کے دو ٹکڑے کرو. سرکار نے کہا میں ابھی چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں. تو پہلے دعویٰ کیا, پھر اس کو موضع کر کے دکھایا, جس کی واضح دلیل ہے کہ خود بخود چاند کے ٹکڑے نہیں ہوا, بلکہ نبی نے جو عزم کیا ہے اور جو قسم کیا ہے دعویٰ اس نے پہلے کیا, بعد میں اس نے موضع دکھایا. یہ اس بات کی دلیل ہے, اس قسم کا بھی خالق اللہ ہے, موضع کا بھی خالق اللہ ہے, شے جو تبدیل ہو رہی ہے اس کا بھی خالق اللہ ہے. لیکن نبی کی ذات یہاں پر بطور قسم کے ہو رہی ہے, شرعیت کے ہو رہی ہے. کئی مسلمان اس چیز کا منکر نہیں کہ موضع میں نبی سبب نہیں بنتا, دوسرا شفا میں ڈاکٹر سبب بن جاتا ہے. اسی طرح کوئی اپنی بیماری اور آئندہ کو دور کر سکتا ہے, اور کوئی روز مرہ 50,000 امراض اور آبادی کو بیچ میں اللہ دور کر دیتا ہے, وہ اپنی بیماری کو دور نہیں کر پاتا. تو کہتے ہیں جناب موجودہ دراصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس لیے ہم نے کہا نبی کو کون سے کام میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. دلیوں سے تم کم سے کم اس کو تو مان لو کہ نبی اللہ کی طرف سے, وہ ایسے سارے کام کرتے ہیں چلو یہی نکل دے رہے, لیکن کرتا کون ہے تو نبی. تو نبی کے اندر استعمال کرنا ہے اس کی بدلیے کو کسر پتہ نہ رکھنا. تو نبی کا تو نام دے رہا ہے کہ نبی موضوع کے ذریعے کر دیتا ہے, یہ نبی کا نام اس بات دلیل کرتا ہے کہ نبی موضوع نے بیکار نہیں, اس کا دخل ہوتا ہے یہ کچھ نبی کہہ رہا ہے, مانا تو کہتے کر نام کر دیتا. اسی طرح کوئی زمین کی بھاری اشیاء کو حرکت نہیں دے سکتا, اور کوئی پہاڑ کو اٹھا کر فضا میں معاملہ کر دیتا ہے. کوئی زمین پر ہلکی سی چیز نہیں اٹھا پاتا, اور کوئی اپنے سروں میں اٹھا کر پورے آسمان پوری زمین کو اٹھا کر آسمان میں معاملہ کر دیتا ہے. اسی پس منظر میں عوام عادی اور غیر عادیہ نے اطباء حکما اور حکام و رمایا کو, انبیاء کرام اور اولیاء اسلام کو مظہرے آنے الہی سمجھنے کا معنی مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ خالق اور موجود حقیقی اور مؤثر مستقل ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور باذن اللہ مؤثر ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں, انبیاء اور رسول بھی ہو سکتے ہیں, اولیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں, محبوبان خدا بھی, نہ کہ وہ محض موضع بدست قلم یا قلم بدست کام کو مانند ہو, بلکہ اللہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق اس موضوع کا ثبوت کروا دیتا ہے. انبیاء چاہتے ہیں کہ یہ ناقص خواب بن جائے, انبیاء کی نیت ہوتی ہے اللہ کہتا ہے پکڑ لے, وہ پکڑتے ہیں تو وہی صاف ناقص بن جاتا ہے. کہ انبیاء کا پکڑنا کشف ہوتا ہے اور صاف بنانا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے. انبیاء کا موضوع میں کشف کا دخل ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس کشف کا خالق بھی اللہ ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے. تو اس کے سب کے خالق بھی اللہ ہے, لیکن حضرت انبیاء کرام کو احرام موضع کے اندر کسب کا مکمل دخل ہوتا ہے. یہ اعتراضات کی بات آئی تھی تو میں انشاءاللہ لگوں اس میں آپ کو تفصیل اس پر بنائے عرض کروں گا. یہاں پر ایک مسئلہ اور زیر بحث, کبھی میں نے تھانوی کی بات آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں اس نے لکھا تھا کہ مستقل ذات سمجھ کے مانگے مدد کو ناجائز ہے, غیر مستقل ذات سمجھ کے مانگے اور اس کے علم اور قدرت کو دلیل سے مانگے تو جناب ایسے سے مدد مانگنا جائز ہے, چاہے وہ مستمر ہو زندہ ہو یا مردہ, وہاں سے مسئلہ پورا جو ہے حل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات میں چڑھتا ہوں, یہ تو سیاحت کے مختصر سے بات گزر گئی, جس میں حضرات انبیاء کرام سے صحابہ کرام نے استمداد اور استہانت جو ہے کہ وہ غلط کی. ایک دفعہ دوسرے بات سنگا, یہاں پر چند علماء کے حوالے بھی آپ دیکھ لیجیے. علامہ روح المانی, علامہ صاحب روح المانی, علامہ سید نمیر عروف رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں یہ تمام مقدس ہے کہ تمہیں حجت علماء ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنے باپ کو نہ مانے تو میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن تمام مقدس کے ایک نزدیک مضبوط قسم کے عالم ہے. اللہ سید محمود عاطف رحمۃ اللہ علیہ سورہ نافیہ کچھ ہمارا مثال مدبر آپ ہمارا تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لا ينبغي التوقف فی اس مسئلے میں تو کوئی توقف کی بات ہی نہیں ہے, یہ مسئلے میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, یہ مسئلہ ماننے میں تو کوئی چیز آ ہی نہیں ہے. کس مسئلے میں فرماتے تو بہت عام سا مسئلہ ہے, اس میں کوئی تعجب اور توقف کیا جاتا ہے کس مسئلے میں؟ فرماتے ان اللہ تعالی قد یکرم من شاء من اولیائه بعد الموت. یہ مسئلہ تو بالکل عام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اکرام کو ان کی موت کے بعد بہت سی کرامتوں سے نوازتا ہے. کما یکرمہ قبلہ بما شاء, جس طرح اللہ ان کو زندگی میں نوازتا تھا, انتقال کے بعد بھی نوازتا ہے, لیکن مات الموت کی بات آ رہی ہے, انتقال کے بعد بھی نوازتا ہے. فیوں کے لیے سبحانہ مریض, اللہ ان کے وجود کی برکت سے مات الموت مریضوں کو شفا دیتا ہے. وینقض الغریق, اور اللہ ان کو ایسی کرامت دیتا ہے جس سے وہ ڈوبتوں کو بچاتے ہیں, غرق ہونے والوں کو بچاتے ہیں. وَيَمْ فُرُوا عَلَى الْعَسِقِ, اور وہ اپنے مریدین, اپنے موقعین, اپنے چاہنے والے, اپنے والوں, اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں دشمنوں پر. وَيَنْزِلُ الْغَيْثَ, اور اللہ رب العزت ان کے وجود کی برکت سے بارشیں نازل فرماتا ہے. وَكَيْفَ كَرَامَةً لَهُ, اور ایسی بے شمار کرامتیں ہیں. وَكَيْفَ كَرَامَةً لَهُ, ایسی بے شمار کرامتیں ہیں. اللہ مقبول معلوم نقل فرماتے ہیں, اور یہ واقعی نزدیک بہت بڑا مواحد ہے, صحیح فرق ہے, صحیح ہے. صحیح ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ میں صرف خاموشی بات اچھی بنا چاہوں کہ میں خاموشی جاؤں جن کی بات پڑھ لیا کریں. جی ملا رہے بھائی ہم تو لارے مرکا شرم کا حدیث جبریل میں مل مسئول انہا اعلم من السائل, اس حدیث پاک اور جس کی تشریح کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں جز کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قال الشیخ الکبیر ابو عبداللہ فی معتقدہ, حضرت ابو عبداللہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں, بہت بڑے امام گزرے ہیں, وہ اپنے معتقد اپنی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نہ آتا دو ان العبد یسیر الى نعت الروحانیت, کہ بے شک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے کرتے پہنچ جاتا ہے بالکل اللہ کے قرب میں. فیعلم الغیب, اور وہ غیب کی بات میں جاتے لگ جاتا ہے. وتطوى له الارض, اور اس کے لیے زمین نپیٹ دی جاتی ہے. جہاں وہ جانا چاہے چلے جائے. وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ, اور وہ پانی پر سوکھے پاؤں سے چلتا ہے. وَيُذْهِبُ عَنِ الْأَبْصَارِ, اور جب چاہتا ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. جب چاہتا ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. مولانا قاری احمد اللہ علیہ اس کی بات میں فرماتے ہیں کہ جب وزاری کا ادا تنم کرو روح القدس قدسیت ہو, جب وہ روح قدسیہ اور روح القدسیت ہو, جب وہ مبارک روح اللہ کی تجلیات سے منور ہو جاتی ہے, نور نور ہو جاتی ہے, تحلیل ہو اور حلول کر جاتا ہے. مرحت القلب السبابی طبیعیت, یہاں تک کہ وہ نور ان کے دل کے آئینے پر اتر جاتا ہے, دل کے آئینے پر اتر جاتا ہے, اور یہ دل بالکل آئینے کی طرح ہو جاتا ہے, نور نور نور نور ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ فیضان الانوار, اور اللہ کے انوار کا جو فیضان ہے وہ اس پر نازل ہوتا ہے. حتی یقضی نورا, یہاں پر اس کا دل بہت مضبوط ہو جاتا ہے, وہ نور جو ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے, اور اس کی شان یہاں تک ہو جاتی ہے. فقل عقص فيه نقوش المرتسمة في اللوح المحفوظ, یہاں تک کہ وہ دل, ابھی دیکھیے آپ وہ لکھے ہوئے الفاظ ہیں نا, اپنے بھائی بہن محمد وسلم وہ آئینہ رکھ کے اس میں نظر آئیں گے نہیں آئیں گے, اس میں نظر آئیں گے نا, حالانکہ لکھے ہوئے ادھر ہے نظر ادھر آئیں گے. ملاقات خالی فرماتے ہیں وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ نور آتے آتے آتے دل اس کا خود آئینے کی طرح ہو جاتا ہے, اور اللہ کے نور سے اس کا دل مضبوط آگے اختیار کر جاتا ہے. اور لوہے محفوظ کا جو عمارت لکھی ہوئی ہے فاطن نقوش نقوش اور ملک سنت لوہے محفوظ ہے, لوہے محفوظ پر جو نقوش لکھے ہوئے ہیں وہ اس کے دل پر آکر چھوڑ جاتے ہیں. اس میں وہاں آئینہ آ گیا ہے, وہ آئینے کے میں جو چھڑ جاتی تصویر تو وہ دل اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ پھر وہ گردن اٹھاتے ہیں, یہ اتنی چمک اس میں آ جاتی ہے کہ سارے پردے آگے آتے ہیں اور لکھی ہوئی ماں کے دل میں چل رہا ہے. مولانا خالی رحمۃ اللہ نے فرمایا اور اس سنوں کو قبر پوجا کہتے تیوسوں کا بھی علماء کا دین ہے, بڑے علماء نے کیا لکھا ہے, تم دجال کیا جانو دین کیا, خالی مولانا خالی کے نام پر تم اپنا جہنم بھرا ہے, پیڑ بھرا ہے, مولانا دیکھو کتنے بڑے اللہ حضرت عاشق رسول اور کتنے کتنے سنی کیا فرماتے ہیں. وہ یوک لے ہو والے مغی بات, اور انہیں پھر غیب اطلاع نہ دیتا ہے, انہیں پھر اللہ غیب اطلاع دیتا ہے. وہ سب رسوخ اجسام العالم والسفلى, پھر وہ آسمان کی سرزمین اور زمین کی سرزمین پر مکمل تصرف کرتے ہیں, جو کرنا چاہے مکمل تصرف کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی نیک بندوں کی شان ہوتی ہے. جو علماء نے لکھا ایک ہمارا اور علماء کرتے فرمائیے, بخاری شریف کتابوں میں کہا باب التواضع جن نمبر دو صفحہ نمبر 936 پر یہ حدیث موجود ہے, وہ حدیث کے جو میرے مجھے سے دشمنی کرتا ہے میں دن کا چیلنج کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل, میرا بندہ فرائض پر عمل کرنے کے بعد نوافل سے میرے قریب ہو جاتا ہے. حتی احبه, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فإذا أحببته, اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں کن کے سما ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں. اللہ یسمعو بہ جس سے وہ پھر سنتا ہے. وغفرہ اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اللہ یبصر بہ جس سے وہ پھر دیکھتا ہے. ویدہ اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اللہ کی یبطش بہا جس سے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں. اللہ کی یمشی بہا جس سے وہ چلتا ہے. وَإِن شَهَدَنِ لَأُوتِيَنَّهُ اور مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. اس حدیث سے کچھ ہی واضح ہوا کہ فرائض کی پابندی اور لوازم کی کثرت سے بندہ مقام محبوبیت پر سائد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارباب سے منور ہو جاتا ہے اور بڑی ارباب اس کے حواس اور آگاہ اور تمام جسم بن جاتے ہیں. حضرت امام راوی اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر سورہ کہف کی تشریح میں. سورہ کہف میں ہمارے بڑا لیکن آپ کو اور اسی طرح یہ بندہ آپ کا بہت نیک بندہ انبیاء کو بڑی ذات ہے ان کو بندہ دے دیتا ہے جو مسافر کر کے میں میرا اس کی شان ہے اور اس کو یوں مل جائے تو سیدھا کھانا ہے. بڑا انبیاء کرام کی بڑی ذات ہے. یہاں سعودی اکرام کی شان ہے جو کسب سے حاصل کر رہے ہیں کسب سے اللہ کا قرب لے رہے ہیں. وہ کلا نہیں کرام کو اور اسی طرح وہ نیک بندہ اضافہ والا کہاں آتی جب وہ اللہ کی طاقت پہنچ کی کرتا ہے بلغا الى المقام تو پہنچ جاتا ہے ایسے مقام پر یقول اللہ جب اللہ اس سے کہتا ہے ان کو لہو سمحن و بصرن میں تیرے کان بن گیا ہوں میں تیری آنکھ بن گیا ہوں. فیضا پارا امام راضی لکھتے ہیں فیضا پارا نور جلال اللہ لہو سمحن جب اللہ کا نور جب اللہ کا نور اللہ کے جلال کا نور اس کی اس کے کان بن جاتا ہے تو سمیع القریب والبعیدہ وہ قریب اور دور کی چیزوں کو سننے لگتا ہے. قریب اور دور کی چیزوں کو تو پتا چلا ہمارے علماء کے نزدیک پرانے علماء کے نزدیک قریب اور بعید کی قید سب اقوات ہے. قریب اور بعید کی قید سب اقوات ہے. یہ کہتا ہے کسی کو دور سے پکارنا کسی کو اگر دور سے پکارا جائے تو جناب یہ شرک ہے. ہم نے کہا چلو لیکن ایک آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے جو پکار رہا ہے اس کو سامنے موجود ہے حاضر ہے اور اس کو کہتا ہے اے بھائی میری بات سنو. اے بھائی پکار رہا نا اے بھائی میری بات سنو اور یہ عقیدہ ایسا پکارنے والا کہ یہ مستقل بھی ذات سماج کا مالک ہے. ہم وہاں سے بولتے بتاؤ قابل ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہوگا تو پھر خرید کی کیسے لگائی خرید کی پکوان چاہیے تم کہتے ہو قریب سے پکارنا چاہیے تھے. ایک آدمی دوسرے آدمی کو پکارتا قریب سے اس آدمی آپ کو پکارا اور بھائی کیسے اے بھائی کیسے ہو اور پکارنے والا یہ چیز رکھ رہا ہے کہ جو سن رہا ہے وہ مستقل بھی ذات سامنے ہے تو وہاں آپ یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہوگا تو پھر قریب کی کیسے لڑائی تھی قریب سے پکارنا چاہیے تھے قریب کی قید کیوں لگائی بتانا قریب بھائی سچے پیار میں یار مستقل غیر مستقل کا یار مستقل غیر مستقل کا. یہ کہتے قریب بندہ ہو زندہ ہو قریب بھی ہو زندہ بھی ہو تو اس وقت اس سے مدد لینا چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے بیٹھ گئے ڈاکٹر حاضر ناظر بھی ہے سامنے موجود ہے ٹھیک ہے زندہ بھی ہے. ہم بیٹھ گئے ہم نے کہا ہمارا علاج کرو اور اب ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا کہ ڈاکٹر جو علاج کرنا ہے اس میں مستقل ہے. وہابیوں بتاؤ اب یہ عقیدہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے. شرک ہے بالکل. اب بتاؤ کہ یہ عقیدہ شرک ہوا تو زندے کی قید اور قریب کی قید میں کوئی فائدہ دیا فائدہ دیا بھائی نہیں دیا. تو کیوں خام رکھا زندہ ہو قریب ہو فنانا ہو جھمکانا ہو یہ جو تم اپنی طرف سے قید لگاتے ہو بھابی ہو اس سے تمہارا باپ تمہیں نہیں بچا سکتا. اصل قید والا ہمارے لگائیے استقلال اور غیر استقلال استقلال اور ہر اس لگا باقی اور عقائد یہ سرچ کر دیے. ورنہ ڈاکٹر کے پاس قریب بیٹھا ہوا ڈاکٹر زندہ ہے, قریب ہے, موجود ہے, اس سے علاج کر رہا ہے, اور علاج مریض یہ سوچ رہا ہے ڈاکٹر کو علاج کرنا یہ مستقل ذات ہے, شرک ہے. تو جو شرک ہو گیا تو پھر موجود کی صحت نے کیا فائدہ دیا؟ کیا موجود خیر میں سمجھا دیا کہ زندگی کے خیر میں سوچا دیا؟ اور وہی مستقل اور غیر مستقل اصل چیز ہے. وہ آدمی ہر وقت لوگوں کو چکر دیتے ہیں کہ غریب کو پکارنا جائز ہے, زندوں کو پکارنا جائز ہے, جو سامنے موجود ہے اس کو پکارنا جائز ہے. تو دیکھو ڈاکٹر سامنے بھی موجود ہے, زندہ بھی ہے, سامنے موجود ہے, وہ اس سے بات بھی کر رہا ہے اور اس لحاظ سے کر رہا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں نا, یہ خود سنتا ہے اللہ کی بتائیں دے گھر تو ہو جا رہا ہے. تو مین چیز ذاتی اور عقائد ہے, قریب بعید یہ بھائیوں کی بکواس ہے, اپنے آپ کو بتانا ہے اور اللہ کے بندوں کی شان نہیں ماننی ہے, اس کے لیے اپنے لیے چور دروازہ کھولنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ورنہ شریعت متحرہ کے اندر ماں باپ الگ بات, ماں باپ الگ بات, جن بات ہم بات قریب بعید یہ فضول یہ بھائیوں سے بولا کے اپنی اصطلاحات سے اس کے شریعت متحرہ میں کوئی دخل نہیں ہے. اور یہ نئی انہوں نے عقیدے میں بدت جاتی ہے اور سطح سماج جو بدت کی جاتا رہتا ہے وہ جنم کا کتا ہوتا ہے. دیکھیے ہم لیکن کیا لکھتے ہیں, فرماتے ہیں فائدہ سارا نور جلال اللہ تعالیٰ جب ہو جاتا ہے اللہ نے جلال کا نور اس کا پلان جو سمیر قریب اور بریدا وہ قریب سے بھی سنتا دور سے بھی سن لیا سلحان محمد رضی اللہ عنہ دور سے سننے کا کوئی اقبال کر رہے میں دور سے سنے گا تو جمنا کے دور سے کوئی سنائے گا, دور سے سنے گا تو سب جب دور سے بس کو پکارے گا اور تیرے دھام نام گراف کے اندر دور سے پکارنا جو شرک ہے تو نام راجی تیرے بھی کیا ہے اور گاڑی اب دیکھ آگے کیا سر امام راجی امام راجی کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ النُّورُ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ لَهُ بَصْرًا جب اللہ کی جلال کا نور اس میں آ کے بن جاتا ہے وَهَلْ قَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وہ قریب اور بعید کی چیزوں کو دیکھتا ہے, قریب بھی دیکھتا ہے اس طرح وہ بعید بھی دیکھتا ہے. فرماتے وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ جَلَالِ اللَّهِ